Urrengo astera begira, ez ezazue barruko arropa tendentzia programa goxoa galdu. Lentzeria fin-fina, izan beharri den Victoria Secret esfilea dela eta edonortxun ditzeko moduko aukuak. Eta zergatik ez, zeure burua zurtzeko modukoa. Sexy sentizaitez, eroso, ezberdin, berezi.